Все гэта было б нават трохі смешна, каб не вынікі, з якімі вярнуліся секунданты. На аркушы паперы бездакорным почыркам Франца было выведзена